صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم درود پاک پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اس مبارک کلام کے حوالے سے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس میں داڑھی شریف کی فضیلت بیان کی ہے اور داڑھی شریف کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. ظاہر شاعر کا معافی ضمیر تو وہ خود ہی جانتا ہے, لیکن یوں لگتا ہے کہ اس میں داڑھی شریف کی ترغیب بھی دلائی ہے. آئیے اس کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, تیرے غلام کا نقش قدم خراغ خدا, تیرے غلام کا نقش قدم خراغ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, جنا بنے گی محبا نے چار یار کی قبر, جنا بنے گی محبا نے چار یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے چلے. اور جب مدینے ظاہر جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, ایک شعر میں بیان فرما دیا, تحریر فرماتے ہیں, گئے زیارت دیکھی پدا ہوا پسائے, گئے زیارت دیکھی پدا ہوا پسائے, گئے زیارت دیکھی پدا ہوا پسائے, نظر کے عشق بچھے دل داغ لے کے چلے, نظر کے عشق بچھے دل داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے صحاب سخن سے نہ نم کے نم سے بھی کم, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فتح عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, تیرے صحاب سخن سے نہ نم کے نم سے بھی کم, تیرے صحاب سخن سے نہ نم کے نم سے بھی کم, بلیغ بغیر بلاغت بلاغ لے کے چلے, بلیغ بغیر بلاغت بلاغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تمہارے واسطے جمال و کمال میں جبریل, تمہارے واسطے جمال و کمال میں جبریل, محال ہے کہ مجالو مساغ لے کے چلے, محال ہے کہ مجالو مساغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, رضا کسی سگے تمہار آ ہاک اتنا دماغ لے کے چلے, تمہار آ ہاک اتنا دماغ لے کے چلے, ہم عشق کے بن گئے کیوں بات بڑائی ہے, تمہار آہ کی اتنا دماغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ اس شعر میں اس کلام میں اس طرح ہے اور معافی ضمیر اور وہ جو آپ نے وضاحت کی تھی, اگر شعر کی باقاعدہ وضاحت ہو جائے مدنی چینل کے ناظرین کو, ہم اپنی نیتیں پہلے لے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے شعر کی وضاحت ہوگی, پھر جو تلاوت وغیرہ کی گئی ہے انشاءاللہ ہم اس کے ترجمہ اور تفسیر کے مدنی پھول بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور باقاعدہ ہمارا مدنی مکالمہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج 8 رجب المرجب ہے, 1432 سن ہجری مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے. اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہمارا مدنی مکالمے کا آغاز ہو, اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. عالم نیت شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ نے جو نیتوں کا گلدستہ عطا فرمایا اس میں یہ بھی ہے کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. نیز شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں کے طریقوں پر بچنے پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام بھی آپ نے نیتوں ہی کا عطا فرمایا. تو مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیتیں فرمائیں اور اس مدنی مکالمے کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ پائیں. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالیٰ یا تبارک و تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید کروں گا. اسی طرح جہاں اس قر اللہ کہا جائے وہاں اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا, یعنی اللہ اللہ کہوں گا. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا, یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا. انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام, صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ, اور بزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. ان کے جو واقعات بیان ہوئے انہیں اس روایت عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ, یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے, کے مطابق امید رحمت کرتے ہوئے دوسروں کو سنا کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا. توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الی اللہ کہا گیا تو رجوع الی اللہ کی نیت سے شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے استغفر اللہ کہوں گا. کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا. نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاء اللہ کہوں گا. صلو علی الحبیب, اذکر اللہ, توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے جو سامنے بیٹھے ہوئے اسلام بھائی ہیں وہ یہ نیت کر سکتے ہیں, نمایاں آواز سے جواب دوں گا. اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نمایاں آواز سے جواب دے سکتے ہیں لیکن اس میں دل جوئی کی نیت نہیں ہو سکے گی. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. ان مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. بالخصوص گھر میں بیان کر ان کی اصلاح کا سامان کروں گا. پارہ 28 سورۃ التحریم جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 66ویں سورت ہے, آیت نمبر 6, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جن کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو پارہ چودہ سورۃ النحل قرآن جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے, آیت نمبر 43. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, ترجمہ کنز ایمان, تو اے لوگو ان والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں, پر عمل کرتے ہوئے علماء اہل سنت سے رجوع کروں گا. مزید کچھ اپنے لیے نیتیں بڑھاتا ہوں اور ہمارے مدنی مکالمے کے شورا کا اسلامی بھائی بھی اس نیتوں کو کر سکتے ہیں. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, ترجمہ کنز ایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے حکم قرآنی کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بلغو عنی ولو آیا, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو, میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا. اعلاء کلمۃ الحق, یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ کروں گا, یعنی اپنی علمیت کی داغ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات اپنی ذرا کے دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا, قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا, نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. آج کے بیان اور اب تک کے ہونے والی نیکیوں کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انبیاء و مرسلین, خلفائے راشدین, امہات المؤمنین, جملہ صحابہ و تابعین, اسیران کربلا, شہدائے کربلا, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, خصوصا سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت, تمام مؤمنات و مؤمنین, تمام مسلمات و مسلمین کو ایصال کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے, اس میں ہماری یہی ترکیب ہوتی ہے کہ اگر کسی کی بھول ہو جائے تو دوسرا یاد دلا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب آپ نے جو شعر کا کہہ دیا تھا کہ اس شعر کے اندر ایسی بھی اشارہ ہے اور معاف ضمیر, یہ مطلب ایک تو سوال یہ پیدا ہوا کہ شعر کی تشریح اور معاف ضمیر کا کیا تعلق آ گیا, دوسری بات معاف ضمیر کہتے ہی کس کو ہے, تیسری بات یہ ہو گئی کہ جو آپ نے شعر کے بارے میں کچھ اشارے کیے تھے وہ اشارے تھوڑے کھول کر مدنی چینل کے ناظرین کو بیان کر دیں. یہ شعر ہے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, اور اعلی حضرت علیہ رحمٰ کی سوچ اس قدر بلند ہے کہ ہم کہاں اس سوچ تک پہنچیں, تو یہ امیر علیہ سنت کی بھی عاجزی اور آپ نے جو ہمیں بھی سکھایا کہ اعلی حضرت علیہ رحمٰ کا معافی ضمیر, یقیناً ہر شاعر جو شعر لکھتا ہے وہ خود سمجھتا ہے کہ میں نے اس سے کیا مراد لی ہے, اکثر و بیشتر لوگ سمجھ لیتے ہیں لیکن اس کا معافی ضمیر کبھی کبھار کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو اعلی حضرت کے کلام میں تو یوں کئی ایک شعر میں کئی کئی مرادیں آپ کی ہوا کرتی ہیں, تو اس میں بھی آپ نے جی ٹھیک, تو اس شعر میں یوں لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بارہا اسلامی بھائیوں کو داڑھی شریف کی ترغیب دلاتے ہیں, اس سنت کو سجانے کی ترغیب دلاتے ہیں, اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ بھی عاشق سنت تھے, آپ بھی ترغیبات دلاتے ہوں گے, تو آپ نے اس شعر میں یوں ترغیب دلائی ہے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلیں. لحد یعنی قبر, عشق رخ شاہ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دونوں جہانوں کے شاہ ہیں, بادشاہ ہیں, ان کے چہرے کی محبت کی نشانی, داغ کا معنی نشانی ہے, یہاں پر داغ ایک برا ہوتا ہے لیکن ایک معنی اس کی نشانی بھی ہوتی ہے, تو یہاں پر یوں فرما رہے ہیں کہ لحد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی لے کے چلے, اور وہ نشانی کوئی ایسی ویسی نہیں ہے بلکہ ہم نے سنا تھا کہ وہ قبر جو ہے وہ اندھیری ہوگی, وہ رات جو ہوگی وہ بڑی ہولناک ہوگی, اور وہ قبر کی جو رات ہے یقیناً ہر شخص اس سے ڈرتا ہے, جب سوچتا ہے تو ہل جاتا ہے اور ایک کپ کپی سی تاری ہو جاتی ہے, خوف خدا رکھنے والے اس کے لیے رویا کرتے ہیں, اور ہر شخص جانتا ہے کہ جہاں کا وہ مسافر ہے وہاں کی تیاری کرتا ہے, اگر اسے پتا ہے کہ وہاں پہ کھانے کا سامان نہیں ہے تو کھانا لے کے چلتا ہے, پینے کا نہیں ہے تو پینا لے کر چلتا ہے, اسی طرح انسان کی بھی فطرت ہے کہ وہ روشنی کے بغیر نہیں چل سکتا, روشنی بھی ضروری ہے, تو اب قبر میں روشنی نہیں ہوگی اب کیا کریں, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے روشنی کا انتظام کر لیا, اور وہ یوں کہ داڑھی شریف سجا لی انشاءاللہ یہ روشنی چراغ بن کر ہمارے قبر کو روشن کر دے گی, منور کر دے گی. اور کتنا پیارا انداز ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جلوہ افروز ہوں تو سبحان اللہ اس چہرے کو دیکھ کر ہو سکتا ہے امید ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے قدموں سے لگا لیں کہ ہاں یہ میرے غلام کی نشانی ہے, غلاموں کی نشانی ہے, قبول فرما لیں, قدموں میں قبول فرما لیں, سبحان اللہ. کہ جس جو داڑھی منڈا ہے یقیناً پھر وہ یہ تو سوچے نا کہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا, قبر میں اپنے آقا کے جلوے دیکھوں گا اور کہوں گا فرشتوں سے کہ ہاں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح ارشاد ہو کہ یہ میرے غلاموں والا چہرہ تو نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب داڑھی شریف کی نیت اسی کے صدقے کر لیں کہ اعلیٰ حضرت ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں انشاءاللہ. یعنی شیخ طریقت امیر علیہ السنت یہ فرما رہے ہیں کہ میرا حسن ظن ہے یا میں یوں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معافی ضمیر اس طرح کا ہے, تو امیر علیہ السنت بھی ترغیب دلا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پتہ بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار سے بھی امید یہی ہے کہ یہی ترغیب مل رہی ہوگی. تو آپ کو بھی اجازت ہے, نیکی کی دعوت دے دی ہمارے مبلغ کی دعوت اسلامی نے, تو آپ بھی اگر یہ نیت کرتے ہیں تو اس نیت کا اظہار آپ مدنی چینل پر بھی کر سکتے ہیں اور اپنے تاثرات وغیرہ اور اپنے اس جذبات کو کا اظہار مدنی چینل پر ایس ایم ایس کے ذریعے feedback@madanichannel.tv کو بھی کر سکتے ہیں, بلکہ اب تو آپ کا سلسلہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کا پیغام. تو مدنی چینل کے ناظرین کے پیغام کے حوالے سے بھی آپ اپنی جتنی میلز ہیں feedback@madanichannel.tv پر کر سکتے ہیں. بہرحال جو آپ کو نیکی کی دعوت دی گئی اس نیکی کی دعوت کو قبول فرمائیے اور اپنے تاثرات کو مدنی چینل پر ایس ایم ایس کے ذریعے ضرور ارسال فرمائیں. تو ماشاءاللہ آپ نے نیکی کی دعوت دے دی اور یوں سمجھیے کہ مطلب دعوت اسلامی کلام پڑھتے پڑھتے نیکی کی دعوت, تلاوت قرآن ہو تو پھر ہمارا ذہن ہوتا ہے ترجمہ بھی ہونا چاہیے, تفسیر کے مدنی پھول بھی ہونے چاہیے, اس میں سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ گلدستے مل جائیں. دوسری طرف کلام پڑھے تو ہمارے نعت خوان اسلام بھائی کا کیا ذہن ہوتا ہے, یار اس میں بھی نیکی کی دعوت دے دو. ہمارے نعت خوان اسلام بھائی نے جو کہ ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں, انہوں نے پہلے سے پہل ترغیب دلا دی الحمدللہ. آگے ہم پھر ترجمہ اور تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شورا کی آیت نمبر 30 سے تلاوت کی گئی, انشاءاللہ اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کرنے کے سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ترجمہ کنزل ایمان, اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, یعنی یہ مصیبت جو تم پر آئی وہ تمہاری کوتاہی کی وجہ سے آئی. اس کے معنی یہ نہیں کہ ہر مصیبت گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, ورنہ پیغمبروں اور بچوں اور جانوروں پر مصیبت کبھی نہ آیا کرتی کہ یہ بے گناہ ہیں. زیادہ اس میں خطاب عام مسلمانوں سے ہے. انبیاء کرام علیہم السلام, ناز سمجھ بچے وغیرہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں. خیال رہے کہ چھوٹے بچے اور دیوانے لوگ آیات قرآن کے مخاطب نہیں ہوا کرتے, لہذا اس میں ان سے خطاب نہیں ہوا. وما انتم بمعجزین فی الارض, اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار جو تمہیں رب کی مرضی کے خلاف تکلیف سے نجات دے. لہذا اس میں بزرگوں کی دعائیں وغیرہ داخل نہیں, ان کی دعاؤں سے بلائیں ٹل جایا کرتی ہیں. ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام, اور اس کی نشانیوں سے ہے دریا میں چلنے والیاں جیسے پہاڑیاں. تفسیر, یعنی بڑی بڑی کشتیاں جن میں بار بان بندے ہوتے ہیں جو اس وقت عرب میں رائج تھیں, اس قدر وزنی ہونے کے باوجود پانی میں نہیں ڈوبتی, یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت کے گیت گا رہی ہیں. اے یشا یسکن الریح فیظل رواکر علی ظہری, وہ چاہے تو ہوا تھما دے کہ اس کی پیٹھ پر ٹھیری رہ جائے. اس زمانے میں کشتیوں کی روانی موافق ہو اسے اس زمانے میں کشتیوں کی روانی موافق ہوا سے ہوتی تھی. ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر ہم ہوا موافق نہ چلائیں تو تم کیسے منزل مقصود تک پہنچو, یا اگر ہم مخالف ہوا چلا دیں تو تم کیسے پار لگو. لہذا اللہ تعالی کا شکر ادا کرو. ان نفی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر شکر کرنے والے کو۔ وہ مخلص مومن جو مصیبتوں میں صبر اور راحتوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں، وہ ان کشتیوں سے پتہ لگاتے ہیں کہ زندگی کی کشتی دنیا کے دریا سے جب ہی بخیریت پار لگ سکتی ہے جب فضل و کرم کی ہوا چلتی رہے۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ نصف ایمان صبر ہے اور نصف شکر۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا انہیں تباہ کر دے لوگوں کے گناہوں کے سبب اور بہت کچھ معاف فرما دے۔ ہوا مخالف بھیج کر کشتیوں کو ڈبو دے اور ان میں جو مخلص اور نیک بندے ہوں انہیں غرق سے بچا لے۔ ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لہم من محیص، اور جان جائیں وہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ دیکھ لیں کہ جیسے کشتی ڈوبتے وقت کوئی غرق سے بچا نہیں سکتا، سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آخرت کے عذاب سے کوئی بچا نہ سکے گا۔ دنیا کے عذابوں کو دیکھ کر آخرت کا پتہ لگاؤ تاکہ ایمان نصیب ہو، دنیا آخرت کا نمونہ ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ جیتی دنیا میں برتنے کا ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے، تفسیر یعنی آخرت کا ثواب۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ اخلاص والے مقبول اعمال بھی اس میں داخل ہیں، یہ اعمال کبھی فنا نہیں ہوتے، تو وہ جو اللہ کے پاس سے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا، یعنی ثواب آخرت کی ثواب۔ یہ آخرت کی دو خوبیاں یہاں ذکر ہوئیں، وہ خیر ہیں کیونکہ ان میں شر کی ملاوٹ نہیں، دنیا کی خیر ہزارہ شر کے ساتھ ہوتی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور وہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ تفسیر، اس آیت کی تفسیر میں ارشاد ہوا کہ شائع نزول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے اپنا سارا مال اللہ تعالی کی راہ میں خیرات کر دیا اور عرب کے لوگوں نے اس پر آپ کو ملامت کی۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ آخرت کی بھلائی صرف متقی مومن کے لیے ہے، دنیا کی طرح ہر ایک کو نہ ملے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق بشہادت قرآن مومن اور متوکل ہیں، نیز آپ بعد انبیاء سب سے افضل اور متقی ہیں۔ فرمایا، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء السيئات سيئات مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله، اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ انه لا يحب الظالمين، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پہ اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ترجمہ اور ہم نے تفسیر بھی سنا، کلام بھی سنا اور کلام کی ہم نے وضاحت بھی سنی، اور اس تفسیر میں ایک مدنی پھول ہمیں یہ بھی ملا کہ جو مصیبت انسان پر پہنچتی ہے وہ بعض صورتوں میں اس وجہ سے ہے کہ جو اس کے ہاتھ نے کمایا۔ یعنی ہر شخص پر جو مصیبت پہنچتی ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسی کے جرم کی وجہ سے، جیسا کہ تفسیر کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ تو ہمارا موضوع آج کا ہے تنگ دستی۔ ایک تعداد ہمارے یہاں تنگ دستی کا رونا روتی ہے، مطلب تعداد یہ کیا کہا جائے، ہر ملک، شہر، محلہ، علاقہ، گھر، فرد، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے مطلب یوں سمجھے کہ اس کو پورا کر نہیں پا رہا. ہر شخص کا ایک سوال ہوتا ہے یار, مطلب کشادگی کا ہر شخص طالب ہوتا ہے. تو اب کشادگی کی آپ کو طلب ہے, چھوٹی گاڑی ہے, بڑی گاڑی ہو جائے, یہ خوراک ہے زیادہ ہو جائے. ایک تو ہماری یہ سوچ کہ ہم جس چیز کو تنگ دستی سمجھتے ہیں وہ تنگ دستی ہے یا نہیں ہے, پہلی بات تنگ دستی میں. دوسری بات, اگر واقعی تنگ دستی ہے تو ہمیں تھوڑا سا یہ چیک کرنا چاہیے یہ تنگ دستی کہیں ہماری کسی کام کی وجہ سے نہیں ہے, ہماری کسی غلطی کی وجہ سے تو نہیں ہے. یعنی ہم کوئی کام ایسا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے تنگ دستی ہو رہی ہے, تو ہمیں اس کام سے رک جانا چاہیے تاکہ تنگ دستی سے بچے. تو ہماری آج کے اس مدنی مکالمے کے دو موضوع ہوئے, مطلب موضوع تو تنگ دستی ہے اور اس کے دو حصے ہوئے. ایک یہ کہ آیا وہ واقعی تنگ دستی ہے یا نہیں جسے ہم نے تنگ دستی سمجھا ہوا ہے. مرد ہے نہیں, جی بالکل, ہر ایک شخص کیا کہے تنگ دستی ہے. اب ساری دنیا تنگ دست ہے, آپ کا گھر تنگ دست ہے, آپ کے فرد تنگ دست ہے, آپ کا علاقہ تنگ دست ہے, آپ کے آفس کے اندر سارے افراد تنگ دست ہیں, آپ کی یونیورسٹی کے اندر سارے اسٹوڈنٹ تنگ دست ہیں, آپ کے کالج کے اندر سب لوگ تنگ دست ہیں. تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ فراغ دستی کا یہی نہیں, ہر ایک شخص تنگ دستی کا رونا رو رہا ہے. تو آیا کیا واقعی یہ تنگ دستی ہے بھی یا ہم نے تنگ دستی اوڑ لی ہے, یعنی پریشانی ہوتی نہیں رہا, سیاست پہ سوار کر لیا ہے کہ بس تنگ دست ہوں میں, تنگ دست. تنگ دست بالکل, مطلب اوڑھ کے کیا کہتے ہیں, لمبائی گلے سے لگا لیے تنگ دستی کو. تو اب اس تنگ دستی کو جو آپ نے گلے سے لگایا, پہلے غور کیجئے کہ آیا کہ واقعی آپ تنگ دست ہیں یا نہیں ہیں, یا صرف آپ کے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھ گئی اور آپ نے تنگ دستی کو سنبھال لیا. اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ کہیں ہم ان افعال کے اندر, ان کاموں کے اندر مبتلا تو نہیں ہے کہ جس کام کا نتیجہ تنگ دستی ہوتا ہے. تو پہلی چیز ہم ان اسباب کی طرف آ جاتے کہ آیا, مطلب پہلے اسباب آ جائیں پھر علاج کی بات آ جائے, مرض اور اس کے بعد وہ پہلے مرض کی تشخیص اس کے بعد اس کا علاج. تو آئیے جناب ہم مرض کی طرف چلتے ہیں, اور جب طبیب کی بات آتی ہے تو میرے پاس ایک طبیب حاضر ہے, شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی فیضان سنت سے آج ہم آپ کو مدنی پھول دیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید بھی کتابیں موجود ہیں تنگ دستی کے مختلف اسباب ہیں. تو اب ان اسباب میں سے اگر کچھ بیان ہو جائے تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے حوالے سے کئی مدنی پھول جمع ہو سکیں گے. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تنگ دستی کے متعلق جس طرح آپ نے فرمایا, اس سے قبل اگر تھوڑی سی وضاحت تنگ اور دستی کی ہو جائے. اگر یہ تنگ اور دستی, یہ مطلب آپ نے کیا مطلب پریشان کر دیا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ یہ تنگ بھی الگ ہے وہ دستی بھی الگ ہے, پھر کوئی آئے گا وہ کہے گا تن کو الگ کرو, گاس کو الگ کرو, دست کو الگ کرو, تا کو الگ کرو, پھر کچھ مسئلہ ہو جائے گا. یہ تنگ اور دستی, یہ تو پریشان کر دیا آپ نے, پریشانی دور بھی کر دیجئے. تنگ دستی کے فلال تو آپ نے جو یہ مجھے ارشاد فرمایا کہ وہ اسباب بیان کیے جائیں, امیر اہل سنت نے اپنی فیضان سنت میں جس کو نقل فرمایا, اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح روزی میں برکت کی وجوہات ہیں اسی طرح روزی میں تنگی کے بھی اسباب ہیں, اگر ان سے بچا جائے تو انشاءاللہ روزی میں برکت ہی برکت دیکھیں گے. آپ کی معلومات کے لیے تنگ دستی کے کچھ اسباب پیش خدمت ہیں. نمبر ایک, بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا. نمبر دو, ننگے سر کھانا. نمبر تین, اندھیرے میں کھانا کھانا. نمبر چار, دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھانا. یہ وہ اسباب بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو سبب بن سکتے ہیں تنگ دستی کا. اور اس میں وضاحت کر دوں کہ جب مرض آپ نے بیان کیا تو اب جب مرض معلوم ہوا کہ فلاں چیز جو ہے اس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے, تو دنیاوی طور پر اگر کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو پہلے چھوٹے ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے, پھر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. اسپیشلسٹ جو ہے وہ کچھ الٹرا ساؤنڈ لکھ دیتا ہے, ایکس رے لکھ دیا اس نے, یا جو ہے وہ مختلف ٹیسٹ کروائے اس نے, یعنی اس کے لیے مکمل بھاگ دوڑ کی جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی اور مسئلہ ہے, مطلب بے برکتی ہی کا ہی مسئلہ ہے مگر اس کا ذہن کام نہیں کر رہا کہ بے برکتی ہو کیوں رہی ہے, وہ اپنے کاروبار میں دیکھ رہا ہے کہ کاروبار چل نہیں رہا, اس کا نتیجہ وہ یہ نکالتا ہے کہ مختلف لوگوں سے مشورے کرتا ہے. اچھا, پھر دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس مشوروں کے بعد اگر اس کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ جناب یہ جو کام ہو رہا ہے میری دکان میں بے برکتی ہو رہی ہے, میری دکان میں جو ہے آج کی سیل نہیں ہوئی اور سیل میں کمی ہو گئی, اب اس کا ذہن اس طرف گیا کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے, تعویذ گنڈا یا فلاں دکان والا جو ہے یا میرا پڑوسی جو ہے وہ ہاتھ میں تسبیح لیے ہوا کچھ پڑھ رہا ہے, ہو سکتا ہے جو ہے وہ کچھ ایسا وظیفہ کر رہا ہے وہ کہ جس سے میری جو ہے وہ سیل کے اندر کمی آ جائے, حالانکہ یہ بدگمانی پر بھی اکثر جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے اور اس طرح کے فون بھی آتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں اسلام بھائی نے بیرون ملک سے فون کیا اور مجھے کہا کہ میری کارڈ کروا دیجیے. کس چیز کی کارڈ کروائی جائے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بس وہ پرسوں بہت اچھی سیل ہوئی تھی, پچھلا ہفتہ بھی بہت اچھا گیا اور فلاں سے میں نے رابطہ کیا, اس نے کہا تم پر بندش ہے اور تو جو ہے وہ تمہارا کام جو ہے رکا ہوا ہے, تو میں نے کارڈ کرائی تھی, پھر وہ کارڈ جو ہے وہ کارڈ کو توڑ دیتا ہے. اب یہ سارے معاملات کسی ایک شخص سے شیئر کر رہا ہے, وہ شخص کون ہے, عامل ہے, جانتا ہے نہیں جانتا اس بات کو, مطلب اس بات کو بآسانی سے بیان کر دیا اور بعض اوقات بدگمانی پر مبنی ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ جو میں عرض کراتا ہوں تمام میری گفتگو کے اندر جو تمہید میں نے جو باندھی تھی اس کا حل کی طرف میں جا رہا ہوں کہ وہ ان باتوں پر اس کا حل نکالنے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں سے مشورے کیے جاتے ہیں اور اگر وہ مرض ڈاکٹروں سے حل نہیں ہوا, اسپیشلسٹ سے حل نہیں ہوا, تعویذوں سے جو اس طرح کے عاملین کے پاس جاتے ہیں جن کو بابا کہا جاتا ہے, ان بابوں کے پاس جاتے ہیں جو جن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے لینا اور اس کے عوض تعویذ دینا. اچھا اب پیسے بھی لے لیے مگر تعویذ جو دیا جا رہا ہے, جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کے اندر دوسروں کی طرف سے بدگمانی کے پہلو زیادہ نمایاں ہوتے ہیں, ان تمام معاملات پر وہ ساری بھاگ دوڑ کر رہا ہے, جا رہا ہے, پیسہ خرچ کر رہا ہے, وقت خرچ کر رہا ہے, اس کے باوجود اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مسئلہ اصل سیدھا سیدھا آپ خود بتا رہے ہیں, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اب میرے پیٹ میں درد ہوگا, میرے پیٹ میں درد ہوگا سب سے پہلے کیا کروں گا بھائی میں, سب سے پہلے تو یہ کہ گھر کے اندر کوئی دعا ہے فرسٹ ایڈ کے ذریعے میں اپنا پیٹ کا درد دور کروں گا, نہیں دور ہوا تو میں چلا گیا سامنے والے کلینک پہ, کلینک سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا, میں ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی کے اندر چلا گیا, وہاں سے حل نہیں ہوا تو میں جا کر کسی سرجن کو دکھاؤں گا, سرجن کو دکھاؤں گا تو میری نفسیات ہے کہ مجھے بھاری ڈوز دی جائے گی اور مجھے اچھے خاطر ٹیسٹ لکھے جائیں گے, اس کے بعد میں جا کر اس پر عمل کروں گا, اور پھر اگر اس سے بھی آگے کوئی بات بڑھی تو پھر میں اس کے لیے کچھ اور غور و خوض کروں گا. تمام باتوں کے ساتھ وہ یہ نہیں دیکھ رہا جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ کہیں اس کا سبب میں خود تو نہیں بن رہا. نہیں, میں اس پہ یہ عرض کر رہا ہوں جب ہماری ایس پر روٹین ایک پریکٹس ہے کہ جب میرے پاس ایک پرابلم آتی ہے تو میں اس کو سالو کرنے کے لیے کسی دروازے پر جاتا ہوں, تو اب میرے پاس مجھے محسوس ہوا مجھے ایک پرابلم ہے اور میرے پاس تنگ دستی آ گئی ہے, تو اب میں اس پرابلم کو سالو کرنے ان کے پاس ان کے پاس ان سے مشورہ کرنے ان بابا کے پاس جانے اور ان صاحب کے پاس جانے ان سے تعویذ لینے اس کے ذریعے تو اپنا مسئلہ حل کراؤں گا, اس میں کیا آ رہا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں مثال کے طور پر تنگ دستی ہو جاتی ہے تو اب اس کا علاج شاید یوں سمجھا جاتا ہے کہ عامل ہی اس کا علاج کرے گا, استخارہ کرواؤں گا, بندش آ جائے کارڈ کروا دوں گا, حالانکہ ایسا نہیں ہے, صرف بندش ہی نہیں ہوتی اور کسی نے کروایا ہوا ایسا نہیں ہوتا, کچھ اسباب ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ہمارا اپنا عمل دخل ہوتا ہے اور آج ہم وہی اسباب مدن چینل کے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے تاکہ اس کا علاج ہو سکے. جو ہم نے ایک ہی جو ہے وہ پکڑ لیا یہ غلط ہے, تو آج جیسے باپو ابھی بیان کریں گے کہ تنگ دستی کے کون کون سے اسباب ہیں اور پھر اس کے بعد ہم علاج کی طرف جائیں گے. یہ باپو ماشاء اللہ, تو مطلب مدنی چینل کے ناظرین بھی در سنبھال کے رکھیں کہ ہر چیز کا یہی مرض اور ایک ہی مرض اور ایک ہی علاج اور ایک ہی چیز, یعنی آپ نے ایک ٹیبلٹ رکھی ہوئی اینٹی بایوٹک اور بس, جو بھی مرض ہوا یہاں درد ہے تب بھی یہ کھانی ہے, یہاں درد ہے تب بھی یہ کھانی ہے, دل ڈوب رہا ہے تب بھی یہ کھانی ہے, تو ہر مرض کی ایک دوا نہیں ہے لیکن 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے, تو ہم پرہیزگاری کا نسخہ ضرور لیں گے اور آخر میں علاج کی طرف آئیں گے. آئیے اسباب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. اچھا یہ اسباب بھی بہت سارے ایسے اسباب ہیں جو بہت مائنر نظر آتے ہیں ہمیں اور بعض اوقات جب اس کی گفتگو ہوتی ہے ادھر ہاتھ دھوئے کھانا اب ہم جا رہے ہیں مطلب کیا کریں گے کہ ہم راستے کے اندر ٹائم ہے نہیں, گھڑی میں کھڑے ایک رول لیا رول کھایا اور اس کے بعد لازمی باتیں شاپنگ کرنی ہے, ہمارے پاس کیلکولیٹڈ ٹائم ہے, ابھی میں نے یہاں پر اپوائنٹمنٹ ہے وہاں جانا ہے اس طرح کام کرنا ہے, کھڑے ایک ہاتھ میں نے رول لیا دوسرے ہاتھ میں نے کولڈ ڈرنک لی ہے, یہاں سے میں کھا رہا ہوں یہاں سے میں پی رہا ہوں, اب میں ہاتھ دھونے جاؤں گا, اب میں یہ کام کرنے جاؤں گا, اتنے لواسمات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے, لائف اسٹائل چینج ہو چکا ہے. اب لائف سٹائل اتنا چینج ہو چکا ہے تو اب آپ اس طرح کا نظام بتائیں گے کہ اب میں جاؤں میں بازار کے اندر ہوں مجھے آگے کچھ کام کرنا ہے پھر میں جا کر ہاتھ دھو رہا ہوں اور پھر یوں کر رہا ہوں, مشکل ہو جائے گی. مشکل کا تو حل نکالنا پڑے گا نا. تو مشکل کا حل آپ جو بتا رہے کہ مشکل کا حل تو نکالنا پڑے گا, مگر یہ کہ اس چیز میں اتنی چھوٹی سی چیز کے بارے سے ہمارا یہ ذہن کیسے بن جائے کہ میں یہ کام کو کروں. یہ سنت ہے, اگر سنت سے محبت ہو جائے تو میرے خیال سے ذہن بن سکتا ہے کہ سنت ہے مجھے کرنا ہے, تو نتیجتاً ساتھ ہی ساتھ اس کے دیگر فوائد بھی مل جائیں. فوائد کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نقصان بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہاتھ نہیں دھوئیں گے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد تو تنگ دستی ہو جائے گی. حیرت کی بات ہے کہ یہی باتیں جس طرح میں عرض کرنے لگا تھا کہ اگر کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے بظاہر تو بہت چھوٹی بات ہے, اس سے میرا مسئلہ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو, اس طرح کا ذہن بن جاتا ہے. اور یہی باتیں اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ جناب آپ نے فلاں جو ہے آپ کو مرض ہو گیا ہے اور اس مرض سے آپ نے اس چیز سے احتیاط کرنی ہے, اب اس کی بات سنی جائے گی. آپ نے جو ہے وہ فلاں صابن یوز کرنا ہے, اگر آپ نے وہ فلاں صابن یوز نہیں کیا اور فلاں یوز کر لیا آپ کا اسکن پرابلم ہو جائے گا, اس پر خرچ کیا جا رہا ہے. حالانکہ وضاحت کی جا رہی ہے یہاں پر کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا یہ بھی تنگ دستی کا ایک سبب ہے. تو اتنا آسان نسخہ ہے جب بیان کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کیا جائے, ڈاکٹر بیان کرے. بعض اوقات جو بات بیان کی جاتی ہے اس کا کوئی سائنٹیفک اگر کوئی عمل بیان کیا جاتا ہے یا اس کو سائنٹیفک سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فلاں چیز کھائیں گے آپ اس کے اندر وٹامن ہے وٹامن بی ہے اور فلاں جو ہے سائنسدان نے اس پر یہ تحقیق کی ہے اور اس وقت جدید تحقیق کے مطابق جو ہے اس کے یہ فوائد ہیں, اس کو بڑی ہی غور سے سنا جائے گا, اس کو نوٹ کیا جائے گا, اس پر عمل کیا جائے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ معمولی سی بات ہے, اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ معمولی سی بات ہے. تو جو ہے وہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بظاہر یہ جو عمل ہے وہ معمولی ہے مگر اگر یہ عمل پر جو ہے وہ اگر مداومت رہی مطلب ہاتھ دھونے پر انشاءاللہ اور رحمان تنگ دستی دور ہوگی. ہاتھ دھونے کے حوالے سے مختصر عرض کرتا ہوں, اس سے اہمیت بھی سنت کی پتہ چلے اور ہم بھی ایسے اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. ایک ٹرک ڈرائیور تھا وہ ایک ریسٹورینٹ میں گیا کھانا کھایا اور مر گیا, اس کا انتقال ہو گیا. اب اسی ہوٹل میں وہی کھانا کئیوں نے کھایا تھا, انہیں کچھ بھی نہیں ہوا. اب حیرانگی ہوئی کیا کریں, بالآخر کسی نے بتایا کہ اس نے کھانا کھانے سے پہلے وہ ٹرک کے ٹائر چیک کیے تھے. اب وہ ٹرک ڈرائیور تھا, اس کے ٹرک کے ٹائروں کو جب چیک کیا تو دیکھا کہ وہ جو راستے میں آ رہا تھا اس میں وہ کوئی سانپ زہریلا کچلا گیا تھا, اب وہی زہر ٹائر پہ لگا تھا. پھر اس نے ہوا چیک کی اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کھایا. اگر ہاتھ دھو لیتا تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا, تنگ دستی تو جاتی جاتی اس کی جو ہے جان ہی چلی گئی. تو سنت میں عظمت ہے, یہ تو حق ہے اور اس کی بے شمار مثال ہے. خود حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کا وضو کرتا ہے یعنی ہاتھ دھو لیتا ہے مقابلہ ایسا دھو لیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ رزق محتاجی دور ہوتی ہے. محتاجی دور ہونے کا بھی نسخہ ہے یہ اور تنگ دستی دور ہونے کا بھی نسخہ ہے. تو کھانا کھانے سے قبل اگر ہاتھ دھو لیے جائیں گے اور امیر اہل سنت اس میں معمول نیتیں کروانے سے قبل جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں, اگر ہاتھ دھوئے جا چکے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد کا بھی وضو کروں گا. اور جو ہے وہ اس مدنی ماحول میں آنے کے بعد معلوم ہوا, آج تک تو یہی سنتے تھے ہم نیت کے حوالے سے کہ نماز کی نیت ہوتی ہے, پھر ہمیں معلوم ہوا کہ جناب جو ہے وہ کھانے کی بھی نیت ہوتی ہے, کھانے سے قبل اس کی نیت کرنی ہے, کھانے کی اتنی نیت ہیں. بہرحال تو جو ہے وہ چند اسباب عرض کر رہا تھا میں اس میں کہ جو ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا جو ہے یہ تنگ دستی کا سبب بن سکتا ہے. ننگے سر کھانا, تو جب بھی کھانا کھایا جائے سر ڈھانک کر کھایا جائے, اندھیرے میں کھانا کھانا, دروازے پر بیٹھ کر کھانا, میں دروازے پر بیٹھ کر کھانا یعنی راستے کے اندر کھانا. علماء نے جو احادیث جمع کی تو جو جن سے وہ حدیث مبارکہ لیتے تھے ان کے چند شرائط کا جو ہے وہ ذکر کیا. تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ خلاف مروت کام نہ کرتا ہو, اور اس میں یہ خلاف مروت کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے سارے راہ کھانا, کھڑے ہو کر کھانا, بازار میں کھانا. تو یہ راستے میں کھانا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تنگ دستی کا سبب ہے, تو ساتھ ہی ساتھ یہ شرفا کا طریقہ نہیں ہے. تو اے کاش ہمیں مطلب لگتا ہے کہ آپ تو آج لاکھوں کے کھانوں پر پابندی لگا دیں گے, یہ تو بازار کے کھانے اور بازار کے اندر چلتے پھرتے کھانے اور اس طرح کرنے یہ تو بہت رائج ہے ہمارے یہاں. اب تنگ دستی کے حوالے سے ویسے پھر ایک ذہن یہ بنتا ہے اگر یوں بولا جاتا ہے نا کہ یار ادب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس انداز سے بیٹھے ہیں, یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ نا سنت کے مطابق یہ کھانا ہے آپ اس طرح کھائیے, تو وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ یا انشاءاللہ, مطلب ایسے کچھ کلمات کہہ کر بات فرما دیتے ہیں بعض کہنے والے. لیکن یہ بولنے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ وزن ہے, دیکھو بھائی زمین اگر آپ نے ہاتھ دھوئے بغیر نہیں کھایا نا تو وہ تندرستی ہوگی. اب وہ شاید میرا خیال تھوڑا سا اس کو جھٹکا لگے, نہیں یار ہاتھ دھو کر کھا لوں گا میں, وہ اپنے کو نوٹ چاہیے یار تھوڑے سے نوٹ مل جائیں گے, یا ہاتھ دھو کر کھانا پڑے گا اپنے ہی, نہیں نہیں راستے میں نہیں کھانا نوٹ چلے جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے شاید آپ نے تندرستی کے اسباب کا جو موضوع لیا نا اس سے تو شاید یہ ایک تعداد رک جائے گی. مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر تندرستی سے بچنے کے لیے عمل کیا اور ذہن یہ کہ نوٹ زیادہ ملیں گے تو وہ جو سنت کا ثواب ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ یعنی سنت پر اس میں سے جو باتیں سنت ہیں اس کو اگر ان اس لیے عمل کیا کہ میرے پاس نوٹ زیادہ آ جائے تندرستی چلی جائے اور اس انداز کو اس نے اختیار کر لیا تو ثواب سے تو پھر بھی محروم ہو جائے گا. مطلب یہی نا کھانے سے قبل ہاتھ دھونا اور سنت ہے اور یہ محتاجی کو دور کرتا ہے اس نیت سے ہی کہ بس محتاجی دور ہوگی میری, اور سنت کی نیت ہی نہ کی اس نے یا ثواب کی بھی نیت نہیں کی اس نے, اور بس یہ کہ میری روزی میں برکت ہو جائے گی کسی کا محتاج نہیں بنوں گا, خالی یہی نیت کرنا جو ہے وہ ثواب سے محروم کر دے گا اس کو. نہیں اگر روزی میں برکت میں بھی یہ نیت ہے, مثلا یہ کہ مجھ پر میرے والدین کے بھی حقوق ہیں, کوئی کمانے والا نہیں والدین کے لیے, والدین کے لیے اسی نے نفقہ پورا کرنا ہے, گھر والوں کا بھی نفقہ پورا کرنا ہے, اور اپنے لیے بھی ضروری چیز اتنی خوراک لازمی بات ہے, اتنا کھانا بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے, روزے کے لیے فرض روزے کے لیے طاقت رہ سکے, اس کا ستر چھپا رہ سکے. اب جو جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں اس حد تک کی رقم اس کے پاس ہو یہ بھی ضروری ہے, اور اب اس پر بار زیادہ ہے اور تندرستی ہے پھر وہ کوشش کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ نیت اس کی اب شاید کچھ چانس لگ رہا ہے کہ اچھی ہو جائے اور اس کو اس کا بھی کچھ اجر ملے, کہ اصل مقصد تو ان فرائض اور واجبات کو پورا کرنا ہے جو وسعت کی صورت میں پورے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں باپ ایسا ہوتا نہیں ہے, ہمارے ہاں ہونے والی بات کیا ہے وہ وہی ہے کہ نوٹ زیادہ اور اپنے کام اچھے اچھے ہو جائیں. آپ تندرستی کے اسباب اور اس کا حل بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نیتیں بھی کیا کرنی بھی بتا رہے ہیں, ایک ماشاء اللہ پورا احاطہ کر کے آپ اس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں. احاطہ اللہ کرے ہو جائے, مطلب ہے یہ مشکل کام, مطلب جو ہے وہ تندرستی کا سبب تو بیان کیا جا رہا ہے اس کا علاج بتانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, ظاہر جو اسباب ہیں تندرستی کے اس کو دور کر دے گا تو اس کا علاج ہو جائے گا, مگر اس میں نیت جو شامل ہو رہی ہے تو ثواب جو ہے وہ ضائع نہ ہو. سبحان کہ ہاتھ دھوئے جائیں تو مقصود صرف یہ نہ ہو کہ تم محتاجی دور ہو, ساتھ میں یہ بھی ہو کہ سنت کی نیت کرتا ہوں اور جو ہے وہ ثواب کی نیت بھی شامل ہو کہ اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو ہے وہ مجھے ثواب حاصل ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ دانتوں سے روٹی کترنا, اس کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ بھی جو ہے وہ تندرستی کا سبب بن سکتا ہے. دانتوں سے روٹی جو کترنے والی ترکیب ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ روٹی توڑتے ہیں نا, جی جی, توڑنے کے بعد وہ جیسے عام طور پہ جو تندوری روٹی ہوتی ہے نا اس میں تو ایک پریکٹس دیکھیے, وہ توڑتے ہیں تو توڑنے کے بعد کچھ نوکے وغیرہ نکل آتی ہیں اور ڈائریکٹ منہ میں جاتی ہیں, پہلے تھوڑا سا اس کو یوں سمجھے نا, توڑتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ پوری بیلنس ٹوٹ گئی, اب وہ توڑتے ہیں تو تھوڑی سی ایک آگے نوک نکلی ہوئی ایک پیچھے نوک نکلی ہوئی اس طرح توڑی ہوئے, تو اب یہ ہاتھ میں پکڑا اور تھوڑا سا سیٹ کر لیا ڈیزائن, جیسے ہمارے ترکیب بنائی ہوتی تو وہ روٹی کی ترکیب بناتے, تو اس طرح ناک کترنا. چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا, اب یہاں تو رائج شہر میں نہیں ہوتی چارپائی, پلنگ وغیرہ ہوتے ہیں, بعض لوگوں کو دیکھا کہ اس پر بھی کھا لیتے ہیں, اور وہی آپ نے کہا کہ لائف سٹائل جب چینج ہو رہا ہے بہت جلدی ہے اور سارے کام جلدی کرنے ہیں. میں تو اس پہ بھی میں کہتا بیڈ پر بھی کیا کھاتے ہیں, بلکہ وہ تو چلتے چلتے جو چیز لی, مجھے اچھی طرح یاد ہے بعض فیملیز کی ایک اچھی عادت ہوتی ہے رمضان المبارک کے بعد, یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے ہاں ہر محلے کے اندر مسجدوں یہ ضروری نہیں ہے, بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہر محلے میں نہیں, اور بیرون ملک میں ایسے مقام بھی ہوتے ہیں جہاں بہت بہت دور مسجدیں ہوتی ہیں, اب ان کی گاڑی ریڈی ہوتی ہے مغرب کے بعد, عام طور پہ ہمارے جماعت کے اندر کچھ گیپ ہوتا ہے تو کئی فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گاڑیوں کے اندر آتے ہیں, تو بعض صاحب جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے گھر کے وہ کیا ہوتا ہے ایک ہاتھ میں رول ایک ہاتھ میں سموسا, وہ گاڑی کے اندر بیٹھے کہ جب تک مسجد آئے گی اپنا ٹریک چلتا رہے گا. تو ہمارے یہاں تو ٹریک یوں ہے کہ لائف سٹائل ایسا فاسٹ ہو گیا کہ بیڈ پر بیٹھ کر کھانے کی حاجت نہیں ہے, گاڑی ہو یہ ہو وہ ہو اس پہ ہمارا سارا گزارا ہو جاتا ہے. تو خیر چار پائی پر یعنی آپ نے کہا کہ بیڈ پر بھی بغیر دسترخوان بچھائے کھانا, اسے کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا. کھانا کھا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا گیا برتنوں کو اسی طرح. یہ عموماً جو ہے وہ گھروں کے اندر بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ سستی کی برابر ہوتا ہے, حالانکہ جو ہے وہ اگر یہ کام کرنا ہی ہے بعد میں بھی دھونا ہی ہے انہیں برتنوں میں کھانا ہے, مگر وہ دھوئے وہ کھانا کھائے وہ برتن جو ہے وہ صاف نہیں کیے, وہ چھوڑ دیا اور کافی عرصے تک مطلب کافی دیر تک وہ ویسے ہی رکھے رہے. بعض اوقات ایسا ہوا کہ رات میں کھایا اور صبح تک وہ برتن ویسے ہی رہے, اتنی تاخیر کر دی اس کے اندر. باپو اس سے یہ بھی تو مراد ہو سکتا ہے نا کہ برتن کو اچھی طرح صاف نہیں کیا, جیسا کہ سنت ہے کہ جو ہے وہ انگلی سے جو ہے وہ صاف کر لیا جائے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ تھوڑا سا پانی ڈال کے جو ہے دھو کر پی لے, یہ غلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا. یہ بھی اس سے ہو سکتا ہے کہ برتن کو صاف نہ کیا جائے, کھانا کچھ نہ کچھ وہاں باقی رہ جائے. ضائع نہ کرنے کی بھی ترغیب ہے, کھانا ضائع نہ کرے. اگر بالفرض جگہ نہیں ہے تو اسے بچا لے, اس برتن وغیرہ کو ضرور صاف کرنے کی ترکیب بنائے. اسے عموماً پھینک دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو کھانے کو مطلب کوئی ویلیو معاذ اللہ نہیں دی جاتی ہے, دعوتوں میں اس کا نظارہ بہت ہی عام ہوتا ہے. بلکہ سننے ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے زمین پر گرا ہوا ہے, تو آپ نے اسے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, اے عائشہ یہ اچھی چیزوں کا احترام کرو کہ یہ یعنی روٹی جس قوم سے بھاگی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آئی. تو اگر ہم غذا کی قدر نہیں کریں گے, ناشکری کریں گے, اسے ضائع کریں گے اور جس طرح ہمارے ہاں معمول ہے, تو یہ بھی ایک تنگ دستی کا ایک سبب ہے, ناشکری کرنا اور غذا کا احترام نہ کرنا. احترام نہ کرنا اور فضول اڑانا بھی جو ہے وہ اس قدر کھانے میں لے لیا اور اس کے بعد اس کو ضائع کر دیا. خصوصاً دعوتوں میں ہی ہوتا ہے اور آج گھروں میں بھی ہو رہا ہے کہ ایک وقت کا جو کھانا بنا ہے اب دوسرے وقت میں کھانا اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ مایوس سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی سیکنڈ ٹائم جو رات میں لنچ میں جو کچھ بنا ہے وہ ڈنر میں کھانا کو مایوس سمجھا جا رہا ہے کہ یار یہ تو دوپہر کا بچا ہوا جو ہے رات میں چلا دیا گیا. تو اب دوپہر کا جو بچا ہوا ہے اس کو اگر رات میں کھا لیا گیا یا کھلا دیا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بلکہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ہاں کا معمول یہ کہ روٹی بچ جائے تو سرید کی صورت کے اندر اگلے کھانے کے اندر استعمال کرنے کی بھی ترکیب ہوتی ہے. یہ بے برکتی جو ہے وہ ظاہر کہ ان پر عمل ہوگا تو بے برکتی دور ہو جائے گی اور ویسے بھی کاسٹ کم ہوگی اس کی, اس کا بجٹ جو ہے ان شاء اللہ رحمان جو جتنی اس کی سیلری ہے نا اس کے درمیان میں پورا ہو جائے گا. یعنی آپ جو آؤٹ آف بجٹنگ اور یوں کہنا چاہیے کہ تنگ دستی اوڑھ لینے کو چھوڑ لینے کے اسباب آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اوڑی ہوئی اس کو چھوڑو, اور چھوڑنے کا سبب یہ بنا کہ آپ اپنی بجٹ کریں, اپنا بجٹ بناتے. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں وہ تو پورے گھر کا ایک ایک چیز کا پورا بجٹ بناتے نا, اتنے کی دال آئی تو چاول آیا سب کچھ آیا, تو ان کی بجٹنگ بھی صحیح ہو جائے گی. یعنی اگر یہ پریکٹیکل دیکھا جائے تو کھانا جو بچ گیا اس کا استعمال. اچھا پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کھانا بھی اندازے سے بنایا جاتا ہے, اس کا چیک ان بیلنس نہیں ہوتا. آج یہ کھانا تھا بھائی مثلا آپ کے فیملی ممبرز یہ چار, آپ پانچ افراد کی فیملی ہے. اب یہ پانچ افراد کی فیملی ہی نے کھانا ہے, جب آپ پانچ افراد کی فیملی کے لیے چاول بنا رہے ہیں تو یہ چاول کی ایک پلیٹ بچ گئی, اس کا مطلب آپ ایک پلیٹ ایکسٹرا بنا رہے ہیں, یہ ایک محسوس ہوا. آپ نے اگلا کھانا بچایا بنایا پھر ایک پلیٹ بچ گئی, اب تیسرا کھانا پھر ایک پلیٹ بچ گئی. اچھا پھر ایک مرتبہ ایک گلاس ڈال دیا گیا, ایک مرتبہ اندازے سے کچھ ڈال دیا گیا, پھر کچھ بچ گیا, پھر کبھی کچھ کم ہو گیا. ایک تو فکسڈ انداز, یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی روٹی آپ کے گھر کے اندر استعمال ہونی ہے تو چاول کتنے ہونے چاہیے, اور اس کا چیک ان بیلنس آج کتنا بچ گیا اس کو کم کریں. تھوڑا سا آپ کا کھانا اگر بالفرض ایک آدھ دن شارٹ پڑ گیا تھوڑا صبر کر لیا جائے اور اس کو مینج کریں. جب اس طرح کریں گے تو کھانا جب صحیح بن جائے گا تو پھر ضائع ہونے میں بچ بھی جائے گا, بلکہ اچھا ہوگا کہ آپ تھوڑا سا کم بنا لیں, وہ سارا کچھ صاف بھی ہو جائے گا. زیادہ بنانا ہے اس میں پانی زیادہ کر دیا تو پڑوسی کو دے دیا گیا, مگر بات یہ کہ پڑوسیوں کو دینے کا معاملہ اور مطلب خیر خواہی کا جذبہ یہ ہوگا, تبھی یہ تو مطلب اس میں ثواب کی صورت بھی ہوگی, ورنہ وہی بچ گیا جناب اور وہ بے اندازہ کے بغیر اس کو جو ہے وہ پکانا, اور کبھی بہت زیادہ بچ گیا کبھی کچھ کم بچ گیا, تو وہی پیمانہ جو ہے وہ اس کا اختیار نہ کرنا اور مطلب اس اندازے سے بنانا, اسی لیے بجٹ جو ہے اس کا آؤٹ ہو جائے گا. تو بجٹ ان کرنے کے لیے اور تنگ دستی کی شکایت چھوڑنے کا نسخہ مل گیا, آپ مطلب پیکیجنگ کریں اور اپنے کھانے کے حوالے سے اس کو چیک کریں کہ کتنا کھانے کی مطلب کھانا بنانے کی حاجت ہے, اس کے مطابق بنائیں تو اب اگلے وقت میں بھی بچے گا نہیں. مثال میں آپ کا مزاج نہیں کرتا دوسرے وقت, ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت میں کھانے کا مزاج نہیں کرتا, ٹھیک ہے آپ کا مزاج نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں ایک سوال یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کا اگر یہ مزاج نہیں تو اتنا زیادہ بناتے کیوں ایک وقت کے اندر, اس کو کم کر لیں. اور آپ کو کوئی پابندی شریعت مطالعہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں بچا ہے تو یہ بچاؤ اور دوسرے وقت میں جان کھاؤ ہی کھاؤ, لیکن جو بچ گیا ہے اس کا استعمال ہو جائے. آپ اگر استعمال کا شوق اور جذبہ نہیں پاتے نہ کہ سر یہ ہے کہ کم بنا لیں, تھوڑا سا وہ دو نوالے کم کھا لیں اور نیا نیا کھانا ہر وقت میں کھا لیجیے. آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اولاً یہ بات دی ہے کہ کھانا ہی جو ہے وہ افراد کے مطابق, گھر کے افراد کے مطابق بنایا جائے. ہاں اگر بچ جائے تو پھر جو ہے وہ اسے خود کھا لیا جائے یا کسی کو دے دیا جائے, اسے ضائع نہ کیا جائے, اس کی قدر کی جائے. تو اس طرح انشاءاللہ عزیز تنگ دستی ہماری دور ہوگی. اور جیسا ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ رزق میں برکت سے کیا مراد ہے, علماء نے لکھا ہے کہ رزق میں برکت سے مراد یہ نہیں ہے کہ دولت کا انبار لگ جائے گا, بلکہ یہ مراد ہے کہ جو ہماری آمدن ہے وہ ہمیں کفایت کر جائے یا ہمیں قناعت کی دولت نصیب ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دے رہا ہے ہم اس پر راضی ہو جائیں. تو یہ بھی جو ہے وہ رزق میں برکت کی ایک صورت ہے. یہاں صورت جو ہے وہ مطلب برکت کی صورت کچھ اور لی جاتی ہے نا, کہ مطلب جو ہے وہ انواع اقسام کے کھانے ہر وقت جو ہے وہ مجھے اپنے ٹیبل پہ مل جائیں, گھر میں مل جائیں. ٹیبل کا بھی ایک رواج ہے گھروں میں عام, کیونکہ مناسب جو ہے وہ امیر علیہ سنت کی ترغیب تو یہی ہے کہ ہم دسترخوان زمین پہ بچھا کر جو ہے وہ کھانا تناول کریں, سنت بھی یہی ہے. تو گاڑی ہو, ہر طرح کی فیسلٹیز ہمیں مل جائیں, چھوٹا گھر ہے بڑا گھر مل جائے, مطلب اس وقت جو ہے وہ برکت اس طرف جو ہے غور کیا جا رہا ہے کہ اس صورت پر جو ہے وہ غور یہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ تمام چیزیں ہمیں میسر ہو جائیں, ساری چیزیں مل جائیں, اور جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو ہے وہ دولت کا انبار لگ جائے, یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ قناعت مراد ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں مل جائے اس پر ہمارا پورا ہو جائے اور اس پر ہم کھانے بھی رہیں. بہرحال وہ باتیں بیان کی جا رہی تھی کہ یہاں ایک مدنی پھول یہ بھی مل گیا کہ تنگ دستی کے اسباب اگر کسی شخص نے ان اسباب کو چھوڑ دیا, یعنی یہ تو وہ چیز ہے نا جو تنگ دستی پیدا کر رہی ہے, اور آپ یہ اسباب اس لیے بیان کریں کہ بھائی یہ چھوڑ دو تنگ دستی چلی جائے گی, تو تنگ دستی چلی جائے گی اس کا یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ شخص جس کی جتنی انکم ہے یا جتنی اس کے سورسز ہیں وہ سورسز وہ انکم اس کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے کافی ہو جائیں گے. تو اب یہ مطلب ہی اس کا معنی نہیں ہے کہ آپ کے پیسے بڑھ جائیں گے اور آپ کے نوٹوں میں اضافہ ہو جائے گا. تو تنگ دستی دور ہونے کا معنی یہ کہ اللہ کی رحمت سے آپ کی جتنی جو مطلب آپ کے معمولات ہیں اس میں کفایت ہوگی. مزید گھر میں کپڑے سے جھاڑو نکالنا, کپڑے کے ذریعے عموماً ہوتا ہے کہ کوئی کپڑا لے لیا ہاتھ میں اور اس سے جو ہے کچرا سمیٹا جا رہا ہے, تو اس سے بھی تنگ دستی آتی ہے. اسی طرح رات کو جھاڑو دینا, اس سے بھی مطلب جو ہے وہ تنگ دستی کا یہ بھی ایک سبب ہے. اچھا کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا, یہ بھی تنگ دستی کا ایک سبب ہے. والدین کو ان کے نام سے پکارنا, اور یہ بھی معاشرے میں اس وقت عام ہوتا جا رہا ہے, بلکہ جو ہے وہ باپ بیٹا اتنا کلوز ہو گئے جناب کہ بیٹا جو ہے باپ کو اپنے باپ کے نام سے پکارا جا رہا ہے اور اسی سے یاد کیا جا رہا ہے, والد کا نام ہے اس نام لے کر اس سے مخاطب ہو رہا ہے اور باپ بھی اس کو جواب دے رہا ہے. یہ مطلب جو ہے کلوز نہیں ہوئے, یہ اصل مسئلہ میں اس میں یہ عرض کر رہا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے یہ کلوز نہیں ہوئے. یہ ہو گیا کہ ہم نے تربیت کو بالکل فری اسٹائل کر دیا, ہم نے لائف اسٹائل ایسا فری کر دیا ہے کہ وہ میڈیا کے آگے باپ بھی بیٹھا ہے بیٹا بھی بیٹھا ہے, کس انداز سے باتیں ہو رہی ہیں, دوستانہ ماحول ہے, ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے کہ ہر شخص سے دوستانہ ہی ماحول ہونا چاہیے, مذاق ہونا چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے. اس قسم کی سارے ماحول کو ہم نے ایک مطلب وہ کیوں کیا کہنا چاہیے, ایک اچھا لائف سٹائل ہے یہ ہماری, مطلب آپ سمجھیں کہ فیملی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اس انداز سے چل رہے ہیں, اور اس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ کیا ہے وہ والد صاحب کا ادب ہی نہیں ہے, والد صاحب سے تو تڑاک ہو رہی ہے, بس اب پتہ نہیں گالیاں دینے کی کسر رہ گئی ہے یا کیا رہ گئی ہے, یا گالیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, یہ مدنی چینل کے ناظرین خود سمجھ سکتا ہے. اس کو اسلام کے جو ہمیں تعلیمات ہیں اس میں سے حصے مراتب کہا جاتا ہے, جو جس کا مرتبہ ہے اس کی نگاہ داشت کی جائے, اس کا اس کو سامنے رکھا جائے. تو باپ ہے تو وہ باپ ہے اور بیٹا بیٹا ہے, لہذا اپنے باپ کو بھائی کہنا, اس کا نام لے کے پکارنا, یہ ہمارے ملک کے اندر تو ابھی بھی بہت مایوس سمجھا جاتا ہے, اور جہاں جس کو اس طرح کرتے دیکھتے ہیں تو وہ بہت یعنی غلط محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ رزق میں تنگی کا باعث ہے. اب آپ کی اس بات سے ایک اور مدنی پھول بھی سمجھ میں آیا کہ دین متین نے کتنی اعلیٰ تعلیم رکھی کہ حفظ مراتب کا بھی اہتمام کیا. دین کی تعلیمات اور دین کی تربیت کس قدر اچھی ہے کہ دین کی تربیت اگر اولاد کو کرا دی جائے تو اولاد آپ کے مرتبے کا لحاظ رکھے گی. اولاد کو اسی طرح آپ نے دینی تربیت کو جس قدر عام کریں گے اس قدر اس کی برکتیں خود بھی پائیں گے اور معاشرے پر بھی اس کے اثرات ہوں گے. تو ان معاشرے پر اچھے اثرات کا مرتب کرنے کے لیے اور دین کی برکتیں پانے کے لیے دین کی تربیت عام کریں اور تنگ دستی کے اسباب سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. مزید چلتے ہیں باپو کی طرف. گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا یہ بھی تنگ دستی کا, اور یہ بہت آسان عمل ہے, اگر اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, صفائی کریں گے اور جو ہے وہ اس پر عمل ہوگا انشاءاللہ رحمان, تو تنگ دستی دور ہوگی. نماز میں سستی کرنا, اچھا یہاں جو شروع میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ جو تنگ دستی کا رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں پورا نہیں ہوتا, مطلب جاب بھی کر رہا ہوں, پارٹ ٹائم بھی جاب کر رہا ہوں, اور مطلب حت المقدور پوری کوشش کرتا ہوں مگر یہ ہے کہ وہ پورا نہیں ہوتا. اس میں بہت سارے اسباب تو بیان کیے گئے, کھانے پینے میں اعتدال نہیں ہے, لباس میں اعتدال نہیں ہے, اور سونے جاگنے میں اعتدال نہیں ہے, مطلب بہت دیر سے سو رہے ہیں, بہت دیر سے اٹھ رہے ہیں, نماز قضا ہو گئی, نماز چھوڑ دی, اس چیز کا اس کو احساس نہیں ہو رہا. اور احساس نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا علم ہی نہیں ہے, اسے علم یوں نہیں ہے کہ دینی محافل نہیں ہے, دینی اجتماعات نہیں ہے, کسی ایسی جگہ جا کر کسی ایسی گیدرنگ میں جو درس کی گیدرنگ ہوتی ہے, ہمارا حلقہ ہوتا ہے فجر کے بعد مدنی حلقہ ہوتا ہے, اس میں بیٹھ نہیں رہا وہ پانچوں نمازوں میں, یا ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, یا جو بھی مسجد میں ہمیں جو اس طرح فیضان سنت کا درس کا موقع ملتا ہے اس میں بیٹھنا نہیں ہے, سن ہی نہیں رہا وہ بات. پھر وہ جب عمل کر رہا ہے, مثال کے طور پر جو ہے وہ گالی دے رہا ہے, وہ اور گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے پتا نہیں کیا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا ہے, ایسا کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے, زبان پر گالی جاری ہے اور ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ میرا جو ہے پورا کام حل ہی نہیں ہو رہا. اس کا احساس نہیں ہو رہا اس کو کہ وہ گناہ کر رہا ہے, اور گناہ کرنے سے بھی جو ہے وہ تنگ دستی آئے گی ظاہر ہے, اور اس کا بھی جو ہے وہ اس امیر علیہ السلام کی کتابوں میں موجود ہے, اور ہم نے جو قرآن پاک کے حوالے سے سنا ہم نے جو تفسیر بھی سماعت کی, تو جو کام کر رہا ہے اس کا احساس بعض اوقات نہیں ہوتا کہ جو میں کام کر رہا ہوں میرا حل ان کاموں کو ترک کرنے میں ہے, مگر احساس پیدا نہیں ہو رہا. جس طرح بتایا گیا کہ نماز میں سستی کرنا, نماز چھوڑ رہا ہے, نماز میں سستی کر رہا ہے, دو وقت پڑھ رہا ہے, تین وقت پڑھ رہا ہے, فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے, اتنی دیر تک سوتا رہتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے, یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے گناہ کرنا, دیر سے اٹھنا, نماز میں سستی کرنا, یہ سب تنگ دستی کے اسباب ہیں. اور اب وہ گناہ کر رہا ہے مگر احساس پیدا نہیں ہو رہا, زبان سے گالی دے رہا ہے, زبان سے غیبت کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ میں کہ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے, کہ میرا کام حل نہیں ہو رہا, میرے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی, بے برکتی ہو رہی, اس کا رونا ہو رہا ہے. تو ان معاملات پر اگر وہ خود غور کر لے, اپنے آپ پر ہی نظر کرے کہ میرے اعمال کیا ہیں, میرے معاملات کیا ہیں, اور اگر اس کا جائزہ لے لیں, اور اس جائزے کے لیے ہمارے لیے امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمایا, اور وہ ایک مکمل جائزہ ہے. اگر وہ جائزہ لے لے گا اور اس پر عمل پیرا ہو جائے گا کہ اچھی نیت کرنی ہے, اس نے باجماعت نماز ادا کرنی ہے, پہلی صف کی کوشش کرنی ہے, پہلی صف نہ پا سکا تو کم از کم تین صفوں کے درمیان رہے, وہ اس کا مدنی انعام مان لیا جائے گا. اسی طرح جماعت کی پابندی ہے, نماز کی پابندی ہے, اور صبح ظاہر ہے کہ سورہ مدینہ اگر لگاتا ہے وہ تو جلدی اٹھے گا, اور جلدی اٹھے گا انشاءاللہ رحمان تو نیکیاں کرے گا. دیر تک نہیں سونا تو جو فجر کا عادی ہوگا وہ دیر تک جو ہے ان اوقات میں سوئے گا بھی نہیں, وہ کہ نماز کی قضا ہو جائے. تو انشاءاللہ رحمان مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ رحمان تو تنگ دستی ہماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے تنگ دستی سے بچنا ہے تو سنت کے مطابق کھائیں, سنت کے مطابق پیئیں, اور اپنا کام سنت کے مطابق کر لیں. اسی طرح تنگ دستی سے بچنا ہے تو صفائی کو اپنا لیں, تنگ دستی سے بچنا ہے تو بڑوں کا ادب شروع کر دیں, تنگ دستی سے بچنا ہے تو نماز کی پابندی کریں. گویا ہمارے گناہ اور ہمارے یہ برائیاں جو صفائی نہ رکھنا یا بڑوں کا ادب نہ کرنا, یہ غیر اخلاقی کام اور یہ گناہ سب مل کے ہمیں تنگ دستی کی طرف جھول رہے ہیں. تو یہ سارے کام چھوڑ کر گویا ادخل و فصل میں کافا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں تو ساری تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی ان شاء اللہ. مطلب حل جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے, مگر یہ ہے کہ جو انہوں نے شروع میں کہا کہ یہ کام ہے بہت مشکل, یہ فنا کام بھی ہم نے کرنا ہے, حالانکہ کام مشکل نہیں ہے اگر عادت انشاءاللہ اور ہماری سے کوشش کریں گے. اور شروع میں جو کام مشکل ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ آہستہ اس پر عمل کرتے ہوئے آسان ہو جاتا ہے. امیر رسولت کی مثال یوں ارشاد فرماتے ہیں, سخت سردیاں ہوتی ہیں اور سردی میں اگر یہ غور کیا کہ جناب کس طرح وضو کروں گا, تو اپنے دل کو اس طرح بنائے وہ کہ پانی جو ہے وہ اگر گرم نہیں ہے تو تھوڑی دیر ہی ٹھنڈا لگے گا, اور تھوڑا سا پانی وہ مطلب جو ہے اپنے ہاتھوں پر ڈالے اور تھوڑا سا اس کو ملے گا اور ہاتھ کوشش کرے گا, پھر وہ بہت زیادہ ٹھنڈا لگنے والا جو ہے عمل اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ جو ہے وہ ٹھنڈا پانی گویا اتنا ٹھنڈا نہ رہا. جس طرح کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو شروع میں وہ مرض جو ہے وہ کمر کا پین ہو گیا جیسے, تو اب شروع شروع میں اس کی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ احساس ہوتا ہے, مگر جب اس کا عادی ہو جاتا ہے وہ تو اب وہ کمر کا پین جاری ہے, اس کی زندگی بھی جاری ہے. اسی طرح وہ انشاءاللہ رحمان عمل کرتا رہے گا ان تمام باتوں پر تو تنگ دستی کا رونا اس کا ختم ہوگا, تنگ دستی دور ہو جائے گی. دین پر عمل کیجئے, تنگ دستی سے نجات پائیے. آئیے من کا بت سماعت فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی, میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی, میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی. چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم, چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم. تیرے رب میں مالک کیا تیرے جد کو, تیرے رب میں مالک کیا تیرے جد کو, تیرے رب میں مالک کیا تیرے جد کو. تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم, تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم. جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے, جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے, جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے, جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم, جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم. کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے, ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے, ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے. تمہیں نہ خدائی سے آزم تو نہ خدائی ملی غوث آزم کھیلا میرے دل کی کری غوث آزم فدا تم پہ ہو جائے نوری مستر فدا تم پہ ہو جائے آسی مستر فدا تم پہ ہو جائے نوری مستر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث آزم یہ ہے ہماری خواہش دلی غوث آزم کھیلا میرے دل کی کلی غوث آزم میٹا قلب کی بے کلی غوث آزم آج سب کی کوئی منقبت بھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا مل کے کہیے خواجہ پیا خواجہ پیا ہمارے خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا تجھ کو بغداد سے غاسل ہوئی وہ شاہ میرا فی تجھ کو بغداد سے غاسل ہوئی وہ شاہ میرا فی دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا کرسی ڈالی تیری تاخت شگ جینا کے حضور کرسی ڈالی تیری تاخت شگ جینا کے حضور کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا بولو جا پیا میرے خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا ہمارے خواجہ پیا تیرے ذرے پہ معاصی کی کھٹا چھائی ہے تیرے ذرے پہ معاصی کی کھٹا چھائی ہے اس طرف بھی کبھی ہے مہر ہو جلوا تیرا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا کرم خواجہ پیا کر دو کرم خواجہ پیا خواجہ پیا جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا ہمارے خواجہ پیا کرم خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین و اسی غوث غیر خواجہ معین ہوتی ہے اے حسن کیوں نغمہ حفوظ عقیدہ تیرا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا ہمارے خواجہ پیا خواجہ پیا تاجدار حرم اے شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو دے گا ہے کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام عشق سے تیرے مار مور سی رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے عشق سے تیرے مار مور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش پیبا میں ہے میرے ماہ مبین دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش پیبا میں ہے میرے ماہ مبین دفن رونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اب بلا لو مدینے میں آپار کو اور قدموں میں رکھ لو گناہگار کو اب بلا لو مدینے سگے آپار کو اور قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کرو درود و سلام ہونے گا گے